Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Усе мы ведаем гісторыі пра самыя разнастайныя цуды, якія выратоўвалі людзей у, здавалася б, самых безнадзейных сітуацыях. Да месцаў, дзе можна атрымаць такую цудоўную дапамогу, людзі выпраўляюцца ў пілігрымкі, яны набываюць сабе копіі цудатворных абразоў ці выявы святых, стаяць у чарзе, каб прыкласціся да мошчаў. Гэта тое, што раней называлі ласкай Божай. А ці часта беларусы адчувалі на сабе гнев Божы. Ці умелі тыя ж самыя святыя ды цудатворныя іконы караць чалавека? І калі так, дык за што? І як? Пра гэта мы і пагаворым сёння з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. Сергей, калі ж вярнуцца да тэкстаў беларускай культуры, наколькі часта людзі станавіліся сведкамі Божага гневу? І за што ён ці святыя злаваліся на людзей? Думаю, што калі звярнуцца да гістарычнай ментальнасці беларусаў, то яна напаўняла свядомасць людзей, што некалі тут жылі, шматлікімі прыкладамі Божай кары. Вось толькі пытанне, што ёй лічыць. Скажам, паводзіла сябе дзіцё непаслухмяна, пасля бегла ды спатыкалася, і вось на ілбе ўжо красуецца гузак. І яму казалі, што гэта пакаранне зверху, бо ўсе пад Богам ходзім, і той усё бачыць. Мяркую, гэта можна пакінуць у баку. Гэта больш пра педагогіку. Прызнавалі Божае ўмяшальніцтва і ў буйных палітычных і ваенных калізіях. Вядомы прыклад абраз маці Божай Бялыніцкай, які, як верылі, дапамог ляхавіцкай фартэцы вытрымаць аблогу маскоўскімі войскамі ў 1660 годзе і пасля спрыяў перамозе ў бітве пад Палонкай. Такім чынам, кара напаткала непрыяцельскія войскі. Натуральна, такой кары Божай маглі не проста пасіўна чакаць, а маліць аб ёй. Прыгадаю тут хоць бы прыклад са знакамітай песні пра зубра Мікулы Гусоўскага. Там малітва да Дзевы Марыі ўтрымлівае такі зварот. Нашым князям, што ў сваіх міжусобіцах розум нашай крывёй замуцілі, падай на пахмелле, мысляў і ўчынкаў цвярозасць верні раўнавагу мудрых дзяржаўцаў, напомні пра іх абавязкі, гэтак злачынна забытыя, карай напомні. Атрымліваецца, Сергей, у любым выпадку, а мо і заўсёды, пераможца мог лічыць свой поспех як знак Божа ўмешальніцтва. А прайграўшы Божай карай. Але тут мы недалёка адыходзім ад сітуацыі дзіцяці, пра гус, якога казалі, у тым сэнсе, што звычайна гэта канструкт, які выкарыстоўваецца для маральнага павучэння ці легітымацыі пэўнага парадку. Між тым пісьмовыя крыніцы захавалі прыклады больш спантаннага гневу звышнатуральных сіл. Усе яны непазбежна несуць на сабе нагрузку маральнага павучэння, але сама кара выступае як неспадзяваная праява незадавальнення. Вы кажаце пісьмовыя крыніцы. Это азначае, што цуды і кары таксама фіксаваліся, як і гістарычныя падзеі. Менавіта так, пры гэтым падзеі аднаго парадку, адной меры даставернасці. Для нас тут найбольшую цікавасць прадстаўляюць так званыя кнігі цудаў. Гэта сістэматычныя запісы цудаў, якія адбываліся пры тым ці іншым цудатворным абразе, а іх на Беларусі было даволі шмат. Лік такіх цудаў нярэдка ішоў на сотні. Сярод гэтых запісаў перыядычна сустракаюцца і прыклады гневу з боку абраза ці дакладней намаляванага на ім персанажу, звычайна Дзевы Марыі. Гэтыя кнігі вяліся для праслаўлення цудаў пэўнай іконы і таму часам публікаваліся. Відавочна, прыклады боскай кары павінны былі ўздзейнічаць на вернікаў не менш, чым гісторыі пра Божую ласку. І ў якой ступені небяспечным для чалавека мог быць гнеў іконы? Ну вось, напрыклад, эпізод з гісторыі іконы Наваградскай маці Божай. Пасля таго, як яна апынулася ў Вялікім княстве, яе першы ўладальнік паміраў і перад смерцю прасіў перадаць яе нейкаму храму. А калі той памёр, на яе стаў прэтэндаваць адзін знаёмы сям'і, Мікалай Калымскі, які выпрошваў яе яшчэ пры жыцці нябожчыка, бо вельмі яе шанаваў. Аднак сын памерлага адмаўляўся і аддаць яе ў храм і прасіцелю. За гэта, як напісана, ён быў пакараны раптоўнай смерцю на вачах тых, хто чуў яго адмовы. Пасля ікона перайшла да названага Калымскага, і з ім адбываліся цікавыя рэчы. З аднаго боку, ікона дапамагала яму ў розных безвыходных жыццёвых сітуацыях, з іншага, калі ў сэрцы ён надумваўся назаўсёды пакінуць яе ў сям'і, то ў доме пачыналіся розныя здарэнні, якімі ікона нагадвала, што ёй гэта не падабаецца. Ікона магла забраць нават жыццё, у гэта верылі людзі? Так, і чалавек мог нават стаць ахвярай самага сапраўднага забойства. Вельмі каларытны прыклад ёсць у кнізе цудаў «Маці Божай Барунскай». Галоўнага героя гэтай гісторыі завуць Мікалай Пясляк. У яго бываюць відзенні Маці Божай, якая кажа яму пабудаваць капліцу, а пасля касцёл для абраза «Маці Божай Барунскай» просто ў лесе. Ён усе гэтыя пажаданні выконвае і з'яўляецца вельмі пабожным, амаль святым чалавекам. Але ў яго ёсць жонка, якая з'яўляецца зусім іншым тыпажом. Яна крадзе каштоўнасці, якія прыносяць да іконы, і прадае іх не надта хаваючыся, так што слава пра яе ідзе па ўсім ашмянскім павеце. І вось увечары 24 лістападу 1695 году праз вакно яе дому ёй страляюць у грудзі, з-за чаго яна памірае на месцы і без споведзі. З кантэксту вынікае, што яна вяла злачыннае жыццё і стала ахвярай таго, што сёння называюць крымінальнымі разборкамі. Аднак у кантэксце гісторыі цудаў гэта трактуецца як справядлівае боскае пакаранне. Такім чынам, ікону людзі і шанавалі, і баяліся яе. Калі я вас дакладна зразумеў, само знаходжанне побач з ёю магло абярнуцца як ласкамі, гэтак і карай у выпадку нядобра злога учынку. Гэта так? Менавіта так. І гэта, дарэчы, агульнае месца ў характарыстыцы таго, чым ёсць сакральнае ў традыцыйнай культуры. Яно заўсёды амбівалентна, выклікае адначасова любоў і шанаванне, але разам з тым і страх. У той жа кнізе «Цудаў Маці Божай Барунскай» пісаны такі выпадак. Яшчэ калі будаваўся першы драўляны касцёл, там працаваў адзін цясляр, які не верыў у цуды і раз нават гучна выказаўся, што пясляк, пра якога мы ўжо казалі, людзям у вочы цемру пускае. У тую ж ноч пясляк пабачыў у сне дзеву Марыю, якая сказала яму, каб ён выгнаў прэч нягоднага цесляра, якога хутка нападкае кара, так што ў яго з вачэй пачнуць падаць чарвякі. Той зранку ж падпарадкаваўся гэтаму жаданню і выгнаў небараку. І сапраўды неўзабаве ў таго забалелі вочы і з'явіліся чэрві, якія, як напісана, у хуткім часе, цытую, «растачылі блюзнерскую яго галаву». І ён памёр. Сапраўдная страшная кара. З гэтай гісторыю можна зрабіць выснову, што гнеў Божы адрозніваецца асаблівай жорсткасцю. Калі ўжо ён здараецца, то хутчэй за ўсё вінаваты не выжыве. Менавіта смерць абавязкова напаткае чалавека. Ну, не абавязкова гнеў святых абарочваецца толькі смерцю. Бываюць і больш лагодныя варыянты, калі вінаватага нібы настаўляюць на правільны шлях, і пра гэта таксама немала сказана ў кнігах цудаў. Самы часты варыянт – сітуацыя парушэння дамовы. Чалавек у роспачы звяртаецца па дапамогу да цудатворнай іконы, а калі дапамога прыходзіць, ён забываецца на сваё абяцанне – прынесці вотум, замовіць службу ці неяк яшчэ па-іншаму аддзяжыць яе. За гэта, звычайна, хвароба вяртаецца яшчэ ў горшай форме. Чалавек моліць аб прабачэнні, пасля чаго здараецца новы цуд. Ён канчаткова выздараўлівае і цяпер ужо ў поўнай меры праяўляе сваю ўдзячнасць. Цікава, што паміж іконамі можа праяўляцца і свайго кшталту рэўнасць. У кнізе «Цудаў Наваградскай» Маці Божай расказваецца, як у 1658 годзе, у той час, калі гэта ікона знаходзілася яшчэ ў Жыровічах, туды прыехалі двое шляхцічаў. Яны памаліліся перад знакамітай іконай Маці Божай Жыровіцкай, і першы прапанаваў другому яшчэ пакланіцца новай іконе, слава пра якую ўжо пачала разыходзіцца. Але той адмовіўся, сказаўшы, што хопіць з нас і жыроўіцкай. Пазней, тым жа днём, яны зайшлі ў адзін дом і селі за стол. А далей з нашым адмаўленцам адбылося наступнае. Працтую. Праз хвіліну пачаў мяняцца, бляднець і чарнець, выйшаў з-за стала, ледзьве дайшоў да вугла дома, паваліўся тварам долу і так абмёр, што яго палічылі за мёртвага. У тым паказалася ікона Найсвяцейшай Дзевы, караючы яго за тое, што не прызнаў, што яна цудоўная. Крыкнуў моцным голасам: «Вызнаю і шкадую», і, падхапіўшыся ад сну, бег да капліцы і ўпаў крыжам гаворачы: «Вызнаю мой грэх перад усімі», і здаровы падняўся з зямлі. Сергей, але хто ўсё ж такі злуецца? І хто ўсё ж такі карае? Бо ў апошнім выпадку мы бачым дзве выявы Дзевы Марыі. Значыць, крыўдзіцца не сама Дзева Марыя, а яе ікона. Тут часам вельмі складана разабрацца. У гэтым выпадку так, у іншых сітуацыях могуць апеляваць да самой Дзевы Марыі, а ў выпадку з забойствам жонкі Післяка у барунах наўпрост гаворыцца, што гэта Бог адказвае на крыўды, зробленыя Маці Божай. У такім змяшэнні няма нічога дзіўнага, ім прасякнута ўся народная рэлігійнасць, для якой велізарнае значэнне мае не толькі выява святога, але і сам матэрыяльны аб'ект. Дошка, на якой яна намалявана, копаць і бруд, якой зарастае з часам выява, так што яе можна і не разгледзець. Таму не варта здзіўляцца, што ў апошнім прыкладзе, хоць дзве іконы рэпрэзентуюць адзін персанаж, узнікае крыўда за недастатковую павагу да адной з іх. Ва ўсіх прыкладах, што вы прыводзіце, размова ідзе пра Дзеву Марыю. А ці ўмелі падобным чынам злавацца святыя? Так, кнігі цудаў звычайна прысвечаны марыйным іконам. А аднак, калі ад пісьмовай традыцыі звярнуцца да вуснай, тут знойдзецца немала сюжэтаў пра гнеў розных святых. А калі ўзгадаць святога Іллю, то можна сказаць, што злуецца ён рэгулярна паводле свайго профіля. Грыміць калясніцай, мятаць маланкі на зямлю, каб паляваць такім чынам на чарцей. Фальклорная традыцыя беларусаў увогуле надзяляе святых многімі чалавечымі рысамі, у тым ліку урэднасцю і зласлівасцю. Была нават такая прымаўка: а пакуль да Бога, то святыя душу вымуць. А ў чым гэта выманне душы заключалася? Што ж такое крыўдна святыя зрабілі беларускаму селяніну? І ўвогуле, чаму святыя крыўдзяць селяніна? У казках і апавяданнях яны часам нагадваюць паноў, якія, як вядома, б'юцца, а ў халопаў чубы трасуцца. У сюжэце Ілля і Петро, запісаным Александрам Казіміровичам Сержпутоўскім, так і гаворыцца: «Аддаў Бог увесь свет Іллі і Петру, але вядома, дзе два пана, там ніколі ладу няма. Адзін пасылае дождж, другі пагоду». З-за гэтага так рэдка бывае сапраўды добрае надвор'е. І тут жа апісваецца рэўнасць. Ілля і Петро сустракаюць на дарозе чалавека і пачынаюць дапытвацца ў яго, а каго з іх людзі больш шануюць. Той доўга выкручваецца, але ўрэшце прызнаецца і кажа, што Петра, ды яшчэ і разам з Павлам. Ілля пачынае аж трэсціся ад злосці і пасля помсліва кажа: «Отжа, гэта спякуе яму ніву, нічога не зародзіцца». А святым у такіх сюжэтах ні чужыя, ніякія чалавечыя слабасці, яны далёкія ад ідэальнасці і нават могуць старэць і слабець. І узгаданая казка мае ў гэтым сэнсе выдатнае заключэнне. Вось якое. Але ўсё было б добра, каб Пятро не быў такі стары ды глухі, бо Бог кажа: «Пасылай тады дождж, як людзі просяць», а ён не дачуе, ды і пасылае дождж, як людзі косяць. Сергей, усе гэтыя гісторыі паходзяць з даволі аддаленых часоў, калі вера ў Бога была яшчэ абсалютнай нормай, а свет у сялянскай свядомасці быў чароўны. А што ж з 20-м стагоддзем? Як у ім праяўляўся гнеў святых? Я прыкладам памятаю са свайго дзяцінства розныя легенды пра мужчынаў, якія пілілі крыжы на касцёлах, якія спільвалі крыжы на ростанях, і пасля расказвалі людзі, яны ці то слеплі, ці то станавіліся калекамі фізычнымі. Ну і сапраўды, у 20-м стагоддзі святым, я думаю, хапала нагоду для злосці. І вось найбольш пашыраныя групы сюжэтаў гэта якраз таго кшталту, што вы прыгадалі. Гэта гісторыі пра разбурэнні храмаў, ну, але таксама і апаганьванне крыжоў, капліц, самых розных святыняў. І практычна ў любым месцы, дзе гэта адбывалася, можна пачуць пракары, якія напаткалі удзельнікаў гэтых падзей. Гэтыя гісторыі тым больш жывыя, што вялікая хваля разбурэнняў прыйшлася на хрушчоўскі перыяд, і ўсё гэта знаходзіцца у жывой памяці непасрэдных сведкаў. Звычайна кара праяўлялася ў выглядзе хваробаў ці няшчасных выпадкаў, якія здараліся з выканаўцамі разбурэння. Асабліва акцэнт робіцца на зрыванні крыжоў з даху царквы ці касцёла і скіданні званоў. Такія сімвалічныя дзеянні ўспрымаліся як найбольшы грэх. Пры гэтым, калі ў гісторыі вылучаецца нейкая адна найбольш адказная асоба, скажам, старшыня калгасу, часта прыезджы, які не баіцца ўзяць на душу такі грэх, то на яго распаўсюджваецца найбольшая кара, якая нярэдка пашыраецца і на ўсю яго сям'ю. Тут, умоўна кажучы, уключаецца прынцып родавага пракляцця, і дзеці таксама несуць адказнасць за зробленае бацькамі. Мы ведаем прыклады таго, як ініцыятыва разбурэння храму байкатавалася на месцах, і людзі адстойвалі сваё. Думаю, сваё значэнне ў такіх выпадках мела і веда пра магчымасць кары Божай для выканаўцаў. А гэта значыць, што маральнае значэнне гісторыі пра пакаранне важнае не толькі для дзяцей, але і для дарослых, якія таксама ўмеюць набіць сабе гус на ілбе. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.